Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подзвігаў Геракла». Чытае заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. Чвары з чырвонага вострава. 10 подзвіг Геракла. Ці насіла адмета пас, здабыты Гераклам? Паданне кажа, што не. Забаўкі хапіла на дзень-два, пасля чаго пас свярнулі багам. Паводле другой версіі аддалі жабракам. Перадышка, якую атрымаў Геракл, была зусім нядоўгая. Рэч у тым, што ў Еўрысфея была яшчэ меншая дачушка, пяцігадовая Бераніка. Неяк за сняданкам дзяўчынка закапрызіла. Капрызіць дочкі Еўрысфея вучыліся раней, чымсьці чытаць. «Агідная! Агідная каровіна малако!» – румзала яна. «Чаму яно белае? Не хачу больш белага малака, не хачу!» «Якога ж малака ты жадаеш, уладарка?» – квахтала бедная нянька Пракседа. «Казінага? Кабылінага? Птушынага? Ай, твой татуля багаты, ён любое здабудзе, якое папросіш. Чырвонага, чырвонага, хачу чырвонага малака!» Раздураная дзяўчынка абвесціла галадоўку. Маўляў, наогул да малака не дакрануся, пакуль не здабудуць ёй чырвонага. Устрывожаны Еўрысфей сабраў раду мудрых, выпытваў у іх, ці існуе наогул у прыродзе чырвонае малако. Пасля таго, як ён атрымаў патрэбныя звесткі, паклікаў Геракла. «Разумееш, даражэнькі, мая малодшая дачка захацела пакаштаваць чырвонага малака». «Ты мяркуеш, такое бывае, цар?» «Мае мудрацы гэтага не ведаюць, але затое ёсць чырвоныя каровы. Яны пасвяцца на востраве Эрыфія. Дарэчы, таксама чырвоным. Гэта далекавата, дзесьці на скрайнім захадзе, але ты ўжо пастарайся здабыць для мяне чырвоных кароў, шаноўны. Цалкам лагічна чакаць, што чырвоныя каровы будуць даіцца чырвоным малаком, бо на той жа выспе ўсё чырвонае. Ну, ну чаго ты стаіш і ківаеш галавой, спяшайся, а то магу перадумаць і даць табе яшчэ цяжэйшае заданне». Геракл у недаўменні паціснуў магутнымі плячыма. «Чырвоныя каровы, чырвонае малако, чырвоны востраў, га! Дзеўку варта было паставіць каленьмі на грэцкія крупы, а не шукаць для яе таго, чаго не бывае. Калі б Геракл быў на месцы Еўрысфея, ён бы так і зрабіў. Але ён быў на сваім месцы і вымушаны быў падпарадкоўвацца вар'яцкаму загаду. Да каго мог выправіцца на параду Геракл? Толькі да аднаго чалавека, і Ялая, гэтага разумніка Чытакі. Вось што назаўтра распавёў герою Іялай, усю ноч праседзіўшы над глінянымі таблічкамі і папірусамі. Чырвоныя каровы насамрэч існуюць, але ў іх надзейныя і небяспечныя вартаўнікі. Па-першае, двухгаловы сабака Орф, адроддзе пачварнага тыфона і яхідны. О, гэтае стварэнне мы ведаем. Хто яшчэ? Па-другое, чырвоны пастух Еўрытыён. Я ведаю, што там усе чырвоныя, бы фракійскі перац, чырвонымі пастухамі мяне не напалохаеш. Кажы, хто там трэці? Па-трэцяе, сам гаспадар кароў Волат Гірыён з трыма тулавамі і трыма галовамі, шасцю рукамі і нагамі, сын Хрысаора і Акіяніды Калірої. Кажуць, у яго жылах цячэ кроў мядузы Гаргоны. О, ну же страхоцце. Ты баіся, Геракл? А, мне гідка змагацца з такімі істотамі, бр, няшчасныя. Нашто іх толькі маці зямля спарадзіла? А дзе ён размешчаны, гэты самы чырвоны востраў? Ой, гэта вельмі, вельмі далёка, Геракл, вельмі. Трэба плысці на захад. Увесь час на захад, яшчэ далей, чымсьці тое месца, дзе знаходзілася старадаўняя, праглынутая акіянам Атлантыда. Нішто сабе, дакладныя звесткі. Што, твае разумнікі не маглі падрабязна апісаць шлях туды? Дык прычына ў тым, Геракл, што гэтыя землі не адкрытыя. Пройдуць тысячагоддзі, і адзін мараплаўца-варвар па імені Калумб адкрые гэтыя астравы. Ну, так напісана ў кнізе адной прадказальніцы. Ён пра гэтую краіну распавёў ёй усімагутны Прамітэй. Зразумела. Але не магу ж я чакаць, пакуль той варвар Калумб народзіцца. Давядзецца ісці, адкрываць самому. Колькі не ўпрошваў Іялай героя, гэтым разам ён адмовіўся ўзяць яго з сабой. Хлопцу так хацелася разам з Гераклам адкрыць новую зямлю, але занадта няпэўным і небяспечным здавалася падарожжа. Весь час на захад. Гэтым прынцыпам і кіраваўся Геракл падчас свае вандроўкі. На маленькім, хісткім парусніку, дзякуючы спрыяльнаму ветру, ён пераадолеў вялізную адлегласць, якая аддзяляла Пелапанес і Гібралтарскі праліў. Кажуць, што ў тыя часы праліву яшчэ не было. Ёсць легенда, згодна з якой Геракл сам праламіў той праліў, калі як след наваліўся плячом на скалы, якія адгароджвалі мора ад акіяну. Дзве гары паабапал праліву да гэтай пары называюць Гераклавымі слупамі. Геракл спадзяваўся, што калі пройдзе праліў, дык убачыць край Айкумены. Але перад яго вачыма паўстала бязмежная, грандыёзная прастора акіяна. Дзесьці страшэнна далёка, на краі гэтай воднай пустэльні, магчыма, з-за тысячы стадыяў ад берага, знаходзіцца легендарны востраў Эрыфія, які не бачыў ніхто са смяротных. Колькі ж дзён плысці туды на гэтай маленькай шкарлюпінцы? Ці вытрымае яна акіянскія штармы, якія не параўнаць з марскімі хвалямі? Геракл, спакутаваны цяжкім роздумам і марской хваробай, пачаў трызніць. Яму прымроіўся чырвоны чалавек, чырвонае тулава, чырвоныя рукі і ногі, чырвоная калясніца, на якім сядзеў прывід. «А, ты ўжо тут, чырвоны пастух!» – выгукнуў Геракл. Розум ягоны затуманіўся ад стомы. «Развітвайся са сваімі каровамі!» І ён нацягнуў лук, гатовы пусціць у прыхадня адну са сваіх смяротных стрэлаў. «Чакай! Чакай, Геракл!» Хутка загаварыў чырвоны прыхадзень. «Не рабі гэтага! Ашалеў ты ці што? Ці гэты твой царок Еўрысфей так здурэў, што загадаў табе падстрэліць сонца?» Геліяс на сваёй вогненнай калясніцы, вось кім быў чырвоны чалавек, у якога збіраўся стрэліць Геракл. Менавіта такім, барвяна-чырвоным, бывае сонца перад сваім захадам. Ад здзіўлення Геракл апусціў лук і вырачыў вочы. А Геліяс доўга смяяўся. Ён быў у добрым гуморы і таму пашкадаваў героя, хоць мог за дзёрзкасць спапяліць яго сваімі прамянямі. Але бог сонца быў у сваім настроі зменлівы, як уласна бывае зменлівым надвор'е. Сёння выдаўся ясны дзень. Геліяс з задавальненнем праехаўся па блакітным небасхілі і нават выпіў па дарозе крыху віна са сваім сябрам Арэсам. «Добра, герой, – сказаў Геліяс, – трэба табе дапамагчы. І не ўвесь жа час табе працаваць самому. Я памятаю, колькі ты правалэндаўся з быкамі Аўгія. Ну, дык куды ты сабраўся гэтым разам?» «На Эрыфію, – адказаў Геракл, які ачомаўся настолькі, што здолеў годна адказваць Богу. — Гэта далёка. О, на тваёй пасудзіне год дарогі, але я давязу цябе за адну ноч. Сядай у маю ладдзю». Так Геракл стаў адным з першых еўрапейцаў, які, дзякуючы дапамозе Геліяса, дасягнуў аднаго з астравоў новага свету. «Земля! Не востраў, а проста кузня Гефеста!» — вырвалася ў Геракла, як толькі ён ступіў на бераг дзіўнай і страшнай Эрыфіі. Усё адбывалася ўначы. Барваю налілася ладдзя Геліяса, што адчальвала ад берага. У гарах, у глыбіні вострава, палала крывавае вогнішча, раскладзенае, пэўна, нябачным у цемры пастухом. А вось і чатыры чырвоныя вокі, бы вугольчыкі запаліліся ў цемры. І раптоўна дзве крывавыя вогнедышныя пашчы разявіліся ў трох кроках ад Геракла. Пачварны, аглушальны брэх дзвюх сабачых глотак змяніўся злосным рыкам, пасля чаго Геракл адчуў востры боль у назе. «Ах ты, псіна чатырохвокая!» – закрычаў ён. «Дык ты кусацца!» – і махнуў сваёй дубінай. Нябачная ў цемры жывёла заскавытала ад болю, але напад з цемры працягваўся. У злавесным зарыве далёкага вогнішча мільганула чырвоная постаць дзіўнага чалавека ў незвычайным убранні. На галаве ён меў убор з птушыных пёраў. Чалавек нацягваў лук. Гэта Геракл вызначыў адразу і своечасова узняў шчыт. Ён адбіў некалькі стрэлаў, нацягнуў свой лук і пусціў у цемру некалькі сваіх стрэлаў. Прагучаў жаласны стогн, і ўсё сціхла. «Ай ты! Як там цябе?» – гукнуў у цемру Геракл. «Выходь, чырвоны чалавек! Няма чаго там хавацца! Барукацца будзем!» Чырвоны чалавек, зачэплены адной са стрэлаў, так і не з'явіўся, але Геракл чуў набліжэнне новага ворага, ад крокаў якога скаланалася зямля. Пачвара, якая паказалася ў няроўным святле вогнішча, уражвала і сваімі памерамі, і звыродлівасцю. Тры зрослыя тулавы, тры змяіныя галавы на даўгіх шыях, шэсць рук, што размахвалі дзідамі, Геракл зноў мусіў узняць шчыт своечасова. Тры дзіды ўжо ляцелі ў ягоны бок. Праз некалькі імгненняў прасвісталі яшчэ тры, адна з іх са звонам грукнула ў шчыт. Нацягваць лук не было часу. Пачвара працягвала шпурляцца дзідамі. Геракл кінуўся ёй насустрач, сціскаючы булаву ў руцэ. Волат не чакаў гэтага нападу і адступіў. Геракл з размаху апіразаў яго па найбліжэйшай галаве. Тая пакацілася да яго ног з жаласным скавытаннем. Герыён пачаў адбівацца кулакамі. Такіх страшэнных удараў не вытрымаў бы ніякі смяротны. Нават Геракл пахіснуўся, калі атрымаў важкую поўху. Вогненныя кругі паплылі перад вачыма. У гэты момант яму прымроілася, што перад ім чырвоны млын з шасцю крыламі, якія шалёна круцяцца. Ён апрытомніў і размахнуўся як след. «Вось жа табе!» Другая галава пакацілася на зямлю, але не адразу памерла, а пачала лаяцца. Яна называла Геракла дзвюхногім чарвяком, скулай, бычыным пухіром і дурным кавалкам мяса, і гэтыя абразы надалі герою моцы. Дык ты яшчэ і лайся, смаўжына, на табе! Трэцяя галава, што апынулася на зямлі пасля ўдару булавой, не выла і не лаялася. Яна злосна сыкала і плявалася. І Гераклу давялося адысці на тры крокі, каб зберагчыся ад сліны, што магла быць атрутнай. «О, з гідрай было яшчэ цяжэй», – вымавіў ён. «Ну, а дзе ж славутыя чырвоныя каровы?» пачулася адначасова ў розных кутках вострава. Небарака Геракл, ён яшчэ не ведаў, колькі папабегае, каб сагнаць статак да кучы. Чырвоныя каровы былі наравістыя, капрызлівыя. Рыхтык тая Бераніка, меншая дачка Еўрысфея. А Геракл не быў пастухом-прафесіяналам. Калі Геліяс прыплыў на сваім залатым чаўне, каб пераправіць героя ў Мікены, дык заспеў дзіўнае відовішча. Геракл спяваў каровам песні, граў ім на самаробнай дудзе, распавядаў пра свае прыгоды, але варта яму было змоўкнуць, як каровы, пазадзіраўшы хвасты, пачыналі насіцца па беразе мора. Каровы зусім не слухаліся свайго пастуха, выраблялі, што хацелі. Нават адна праз адну пераскоквалі. Геліяс зарагатаў, пабачыўшы панылы твар героя. Нешта не бачу радасці на тваім абліччы, пераможца Герыёна. Добра, трымай вось гэта. І ён даў Гераклу чароўную залатую дуду, пры дапамозе якой герой здолеў такі сабраць свой статак. Я перапраўлю цябе да хаты, прыхільна сказаў Геліас. Упершыню мая ладдзя паплыве з захаду на ўсход, насуперак усім законам. Але я зраблю гэта для цябе. Надта ты ўжо мяне пацешыў. Над чырвоным востравам, які Геракл пакідаў без шкадавання, круціліся чырвоныя грыфы, яны чакалі моманту, калі прыхадні пакінуць востраў. Хвіліна, і птушкі раздзяруць на шматкі целы пераможаных Гераклам пачвараў. Ніколі вяртанне да хаты не было для Геракла такім турботным. Гераклу давялося гнаць статак па сушы, праз Іспанію, Пірэнею, Галію і Альпы, землі, населеныя варварамі. Першая непрыемнасць здарылася ў Італіі. Бандыт па імені Как, продак будучых мафіёзі, выкраў адну з кароў і схаваў у пячоры, без сумневу. Как быў падкуплены ворагамі Геракла, якія ведалі, калі герой згубіць хоць адну карову, яго подзвіг не будзе залічаны. Так бы і здарылася. Калі б не залатая дуда, падораная Геліасам. Геракл зайграў на ёй, пералічваючы статак, і скрадзеная карова адазвалася з пячоры гучным мыканнем. Геракл адразу вызваліў яе, а бандыта аперазаў булавой па галаве з воклічам: «Атрымай, кака!» Бандыт ляснуўся аб зямлю, але без сумневу застаўся жывы, інакш адкуль бы ўзяліся сучасныя мафіёзі. Яшчэ адна карова адбілася ад статку на поўдні Італіі, зваліўшыся ў мора з высокай стромы. Плынь прынесла яе на Сіцылію, дзе мясцовы цар Эрыкс неадкладна далучыў цудоўную чырвоную жывёлу да свайго статку. Давялося Гераклу пакінуць кароў на дагляд бога Гефеста, кузня якога была размешчана паблізку. Сам ён пераплыў праліў і пайшоў у госці да Эрыкса, якраз у той момент, як цар любаваўся каровай. Пяшчотна называў яе «мая рагулька» і абяцаў у хуткім часе здабыць для яе быка. «Прывітанне табе, цар!» – звярнуўся Геракл да выкрадальніка. «Табе не здаецца, што ты жнеш там, дзе не сеяў?» У адказ на гэтае ветлівае вітанне цар Сіцыліі зрабіў непрыстойны жэст, за што быў адразу ж пакараны раз'юшаным героем. Той сціснуў яго з такой моцай, што з рота цара вырваліся толькі невыразныя гукі. Геракл зразумеў іх як дазвол забраць карову, пасля чаго закінуў жывёлу на плячо і знік. Ужо на беразе Іянійскага мора, недалёка ад Аргаліды, Гераклу сустрэлася дзіўная жабрачка, апранутая ў лахманы, але каралеўскага росту, з ганарлівай паставай і палючымі злосцю вачыма. Жабрачка папрасіла міласціны, але пакуль Геракл адвязваў кашэль, яна кінула вокам на статак, і каровы адразу ашалелі. Жабрачка зарагатала і узнялася ў неба на калясніцы, якую паслужліва ёй падалі. Гераклу не трэба было тлумачыць, хто гэта быў. Безумоўна, тая ж Гера. Каровы з дурнымі вачыма, усе ў пені, бегалі па стэпах і пустках Фракіі, і Геракл доўга збіраў іх, граючы на чароўнай дудзе Геліеса. Як толькі ён трохі адсопся пасля такой вялікай працы, як на самай мяжы з аргалідай сустрэў двух казапасаў, якія гналі невядома куды свой статак. «Вы таксама супраць мяне?» – спытаўся Геракл стамлёным голасам. «Прызнавайцеся адразу, хто вас падаслаў, Гера, Арэс ці негадзяшчы Эўрысфей?» Малодшы казапас наважыўся сказаць нешта брыдкае, але стары цыкнуў на яго. «Мы не ворагі табе, Геракл», – вымавіў ён. «Пра цябе гамоняць усе пастухі сусвету, і мы ганарымся знаёмствам з табой. Але што нарабіў ты з гэтымі беднымі каровамі?» «А што я з імі рабіў?» «Я нічога з імі не рабіў», – адказваў збянтэжаны Геракл. «А што здарылася? З імі штосьці не так?» «У тым і штука, што нічога не рабіў. Яны ж у цябе недоеныя, герой. Бедныя, бедныя жывёлы». «Што ж рабіць, стары?» – вымавіў Геракл. «Я ж ваяр, а не даяр. Хоць кім я толькі не быў на службе у Эўрысфея, нават, ай, брыдка згадаць кім». Пастухі адразу ж пачалі даіць кароў. «Дзякуй, дзякуй, шаноўныя», – казаў расчулены Геракл. «Цяпер я бачу, што праца пастухоў зусім не горшая за працу героя». «Вой, што гэта?» Апошнія словы вырваліся ў яго ў той момант, калі стары пастух паднёс яму горшчык з сырадоем і прамовіў: «Выпі малачка, герой, яно карыснае для здароўя». «Белае!» – галасіў Геракл, учапіўшыся ва ўласныя валасы. «Яно ж белае!» «Ну, натуральна, белае, а ты што хацеў, каб яно было чорнае ці што?» «Белае!» – у адчаі паўтараў Геракл. «Я павінен быў гэта прадбачыць. На Эрыфі трава чырвонага колеру, таму каровы даіліся там, мусіць, чырвоным малаком. А ў нас, эх!» «Слухай, Геракл, ты, вядома, вялікі герой, але разважаеш як дзіця. Паводле тваёй логікі, у нас каровы павінны даваць не чырвонае, а зялёнае малако». Геракл задумаўся і праз некаторы час вымавіў: «Так, сапраўды. Але паспрабуй патлумачыць гэта маленькай Бераніцы. Яна ж чакае чырвонае малако. Эх, значыць, не залічаць мне мой подзвіг». Ён памыліўся. Маленькая Бераніка, пакуль Геракл плаваў на Эрыфію, забылася на чырвонае малако. Эўрысфей вымушаны быў залічыць герою гэты подзвіг, але каровы былі прынесены ў ахвяру боскай Геры. Сябры, вы слухалі чарговыя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подзвігаў Геракла». Чытала заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова.